dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewartowski. Kolarski Tour de Pologne w polskim radiu. Nadawca będzie jedynym nadawcą radiowym relacjonującym słynny wyścig. Koszty wynikające z rozporządzenia metanowego mogłyby spowodować całkowity brak opłacalności wydobycia węgla w Polsce, ostrzega wojewoda śląski. Chiny przygotowują się do wojny. Miał o tym mówić chiński przywódca na partyjnym spotkaniu. Polskie Radio podpisało porozumienie dotyczące transmisji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Na mocy porozumienia Polskie Radio objęło ogólnopolski patronat medialny na zasadzie wyłączności wśród rozgłośni radiowych nad jednym z najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich w Europie. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówiła podczas uroczystości podpisania porozumienia, że jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie dla publicznej rozgłośni. Czuję się zaszczycona, że Polskie Radio będzie jedynym nadawcą radiowym, który będzie właśnie tak blisko Lang Team, kolarzy i wyścigów i tych wszystkich aktywności sportowych, które będą się w tych dniach odbywać. Prezes Lang Team Czesław Lang podkreślał, że współpraca z Polskim Radiem jest niezwykle ważna. Co łączy Polskie Radio i kolarstwo, to, że my docieramy do ludzi. Jak jest Tour de Pologne, przejeżdżamy prawie przez 500 miejscowości w całym kraju i jedziemy do tych ludzi, wioząc im radość, wioząc im dobre emocje i podobnie radio. Radio dociera do ludzi, mówi o tym. Chcę wrócić trochę do tych starych tradycji, żeby prowadzić te relacje przez cały etap, żeby być blisko kolarzy, blisko ludzi. W ramach współpracy organizatorów wyścigu i Polskiego Radia powstanie również seria podcastów o historii kolarstwa w Polsce. Dodatkowe koszty wynikające z rozporządzenia metanowego, które musiałoby ponosić kopalnie, mogłoby spowodować całkowity brak opłacalności wydobycia węgla, powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Unijna regulacja w tej sprawie zakłada obniżenie limitów produkcyjnych metanu do każdej wydobytej tony węgla, a w przypadku przekroczenia limitu kopalnie musiałyby ponosić dodatkowe opłaty. Dyrektywa budzi wiele emocji w regionie. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek krytykuje ten pomysł, zwłaszcza w obecnej sytuacji kryzysu paliwowego. Dzisiaj węgiel zarówno w Polsce, jak i w Europie jest jednym z istotnych nośników energetycznych, czy to do produkcji energii, czy to do produkcji ciepła. I trudno mi sobie wyobrazić, żeby Komisja Europejska chciała grać pod rękę Putina i wprowadzać ograniczenia i eliminować tak naprawdę podmioty w Unii Europejskiej, które są wytwórcą energii. To jest mechanizm, który ma tak naprawdę w dużej mierze eliminować ten przemysł wydobywczy. My się na to nie zgadzamy. Wojewoda dodał, że jest zadowolony, że europarlamentarzyści ze Śląska bez względu na opcję polityczną zdecydowali się w tej sprawie wspólnie walczyć. Chiński przywódca Xi Jinping powiedział, że przygotowuje swój kraj do wojny, a świat musi potraktować to poważnie. Miesięcznik Foreign Affairs informuje, że takie oświadczenie padło z ust chińskiego przywódcy podczas dorocznego posiedzenia parlamentu. Xi Jinping poruszył temat gotowości wojennej w 4 oddzielnych przemówieniach, a w jednym z nich powiedział swoim generałom, aby walczyli odważnie. Chiński rząd miał też zapowiedzieć zwiększenie budżetu na obronę o 7,2%. W ostatniej dekadzie wydatki Pekinu na armię się podwoiły. Rząd państwa środka planuje też zmniejszyć zależność kraju od importu zboża z zagranicy. W ostatnich miesiącach Pekin ogłosił nowe przepisy dotyczące gotowości wojskowej. Wiadomo też o budowie nowych schronów przeciwbombowych w miastach po drugiej stronie cieśniny tajwańskiej oraz o utworzeniu nowych biur mobilizacji obrony narodowej w całym kraju. Dzisiaj Chiny podały też, że są skłonne zacieśniać współpracę wojskową z Rosją, wzmacniać koordynację strategiczną, regularnie organizować wspólne patrole i ćwiczenia, a także wprowadzać w życie globalne inicjatywy w sferze bezpieczeństwa. Według władz USA Pekin rozważa dostarczenie Rosji uzbrojenia i amunicji, ale nie pojawiły się jak dotąd informacje o dostawach broni na dużą skalę. Senat podjął uchwałę upamiętniającą Szare Szeregi w 80. rocznicę akcji pod Arsenałem. Jednocześnie Izba oddaje w niej hołd wszystkim członkom organizacji. Członkowie Szarych Szeregów swoją działalnością dali przykład heroizmu, męstwa, bohaterstwa i odwagi. Okazali bezgraniczną miłość do ojczyzny. W walce o jej niepodległość często oddawali własne życie, podkreślono w uchwale. Senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski, przedstawiając projekt, mówił, że pamięć o Szarych Szeregach jest cały czas żywa.

Program Trzeci Polskiego Radia. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Najdę w tobie prawdę kilka słów. Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę smysły coraz mocniej. Czekam na znak. Odejścia bywają początkami czegoś nowego, ale też są mocno ryzykowne. Odejście z zespołu lidera czy wokalisty, wokalistki, to jest coś, co może wstrząsnąć tak z danym zespołem, że może się nawet rozpaść albo w ogóle przetransformować. O tych zespołach, które wiedzą, że muszą podjąć pewnego rodzaju ryzyko i na przykład mają wielu wokalistów, opowie nam Michał Fedusio w tej godzinie, a także przyjrzymy się temu, co zapowiedział zespół Metallica, bo 14 kwietnia tego roku ma ukazać się ich nowa płyta, która ma nas poniekąd przenieść do początków działań tego zespołu. A gościem, który opowie o szczegółach, będzie Tomasz Żonda. Program Trzeci Polskiego Radia. Czujesz to, co wiesz. się katować. Nienormalną sytuacją. Nauczymy się kochać. Przestaniemy się bać. Życie stanie się muzyką. Stanie się to, co ma się stać. Co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. Heavy metalowe formacje przez lata wypracowują swój charakterystyczny styl i jednym z jego elementów jest głos wokalisty. Zwykle to on powoduje, że od razu rozpoznajemy znane utwory. Bywa jednak, że obsady formacji zmieniają się nawet na tak charakterystycznych odcinkach. Najsłynniejsze grupy heavy metalowe słyną z charakterystycznych brzmień, znanych przez fanów na pamięć tekstów, utworów, ale też charyzmatycznych członków. Na pęczki można mnożyć przykładów, gdzie to wokalista swoją rozpoznawalnością pozostawia w cieniu resztę składu. Bywa, że obsada wokalu zmienia się w trakcie działalności grupy i nadaje jej nową jakość. Tak było chociażby w przypadku australijskich weteranów z AC/DC. Dzieli fanów na tych, którzy uważają, że tylko pierwszy wokalista się liczył. Mówimy tutaj o Bonnie Scotcie, ale przecież chwilę potem pojawia się wokalista, który śpiewa dużo dłużej i robi to znakomicie. Myślę oczywiście o Brianie Johnsonie. Raymond Bacalarz, właściciel agencji Metal Mundus, stron Art Mundus i Metal Mundus oraz magazynu Metal Up. Zespół Queensryche chociażby. Świetna prog metalowa formacja amerykańska, której muzyka przez lata kojarzyła nam się z głosem Jeffa Tate'a. To jest głos wyjątkowy. Tate w 2012 roku opuścił grupę i nagle pojawia się wyjątkowy człowiek. Metodatora. Rotację na obsadzie wokalu przeszła też legendarna niemiecka formacja power metalowa Halloween, której kolejni liderzy występowali nawet wspólnie podczas koncertów grupy. Wymiany nie ominęły też innych topowych formacji, Anthrax oraz Black Sabbath. To jest zespół, który uznawany jest za twórcę hard rocka, nawet heavy metalu. To zespół, w którym pojawiło się kilku wokalistów, w tym dwóch na tyle istotnych, że fani tego zespołu właściwie dzielą się na tych, którzy lubią ten pierwszy okres, czyli okres, kiedy śpiewał w zespole Ozzy Osbourne, jak i na miłośników Roniego Jamesa Dio. To zupełnie dwie różne osobowości, to zupełnie inne głosy, to zupełnie inny styl śpiewania, inna maniera śpiewania, ale jest to też zespół, który mimo zmiany tych dwóch wokalistów wciąż pozostaje na topie. W tym zespole pojawiali się jeszcze inni wokaliści, którzy jednak nie byli w stanie się przebić przez tę wyjątkową dwójkę. Zmiany wokalistów dotyczyły w przeszłości także formacji rockowych. Wystarczy wspomnieć Deep Purple czy The Doors. Nie chodzi przecież o to, by naśladować głos poprzednika, tylko żeby wnieść swoją nową osobowość i tę osobowość trzeba mieć. Materiał przygotował Michał Fedusio, a teraz, drodzy Państwo, odpowiedzialność. Będziemy ćwiczyć każdego dnia, prawie każdego dnia, bo w końcu ćwiczenie czyni mistrza, czyli głosowanie. Michael Patrick Kelly, Wonders. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, crier to your joy, cry tear of pain. You're coming alive, beauty's

14 kwietnia premiera najnowszego albumu zespołu Metallica, a dzisiaj o godzinie 15, to już powie Tomasz Żonda. Tomaszu? Premiera nowego singla zespołu. Podobno premiera, bo zaglądałem na strony Billboardu, nie ma żadnej informacji, na Musical Express nie ma informacji, na mediach społecznościowych grupy Metallica jest taka informacja, ale na stronie zespołu też nie ma takiej informacji. A na stronie pewnego muzycznego pisma jest taka informacja. Ale jest na wielu stronach przeróżnych taka informacja, że dzisiaj tytułowy utwór, czyli 72 pory roku dokładnie, 72 seasons, bo tak należy to tłumaczyć, pojawi się właśnie dziś i będzie to mocny, trashowy utwór, powrót do korzeni grupy Metallica, no bo Metallica u nas często pojawia się, ale w takich spokojniejszych, balladowych piosenkach, a nie w ostrym metalowym graniu. Natomiast to może zacznijmy od tego, że Metallica już symfonicznie dzisiaj w Polsce. Tego nie wiedziałaś. Tak, zrobiłam tak zwane duże oczy. W jednej z filharmonii, zespół tributowy, gra dzisiaj koncert wraz z orkiestrą symfoniczną, także mogą państwo obejrzeć. Może nieprawdziwą Metallicę w 100%, ale podobno jeden z najlepszych zespołów, tak zwanych tribute bandów, jakie są u nas do obejrzenia. Także może warto tam też się dzisiaj wybrać do Koszalina. Ale mówmy o Metallice. Wiesz skąd się wzięły te 72 sezony? No, to wyjaśnisz nam to zaraz. Mogę się domyślać, ale cóż to ma za znaczenie? Mów. To bardzo ważne. 72 pory roku składają się na nasze pierwsze 18 lat życia. I to stąd się wzięło, bo wtedy człowiek kształtuje się, kiedy staje się pełnoletni. No i pytanie, na ile w tym kształtowaniu jest nas prawdziwych, a na ile kształtowanie przez środowisko, rodziców i tak dalej. No, ale to też jest prawdziwe, więc... No jest, tylko że potem my, jako my, odkrywamy w sobie często to, jacy jesteśmy w naturze własnej, jacy chcemy być, i często to nie idzie w parze w tym, co nam wmawiano przez te 18 lat naszego życia. Mm-hmm. I też o tym między innymi będzie nowa płyta grupy Metallica, 12 utworów. Już przypomnę, 14 kwietnia i wtedy grupa Metallica rusza na trasę koncertową. Ja chciałem policzyć, ile jest tych koncertów, mm-hmm. ale szczerze mówiąc, zachowałem się troszkę jak pani ekspedientka, jak kiedyś byłem w Stanach i kupowałem gumę cynamonową wówczas u nas niedostępną i wziąłem tego chyba ze 20 sztuk i pani stwierdziła ambitnie, że będzie liczyła i zrobiła tak 1, 2, 3 i przy czwartym stwierdziła, że jednak weźmie czytnik i skanowała każdą gumę po kolei, bo 20 było dla niej za dużo, więc ta ilość koncertów Metallica też dla niej jest za duża. Rozpoczynają w Amsterdamie, to bardzo ważna informacja, bo można tam skoczyć. W Polsce będą również, ale poczekamy jeszcze no ponad rok na koncerty warszawskie, bo 5 i 7 lipca zagrają u nas na Stadionie Narodowym. To będą koncerty podwójne, bo każdy występ składa się z 2 dni koncertowych i podobno jest tak, że każdego dnia będą zupełnie inne utwory Metallica grane. To nie jest tak, że to są takie same koncerty. Mało tego, taką ideą jest to, że Metallica chce promować również młodszych artystów. W związku z tym będą wraz z nimi jeździli artyści, których jeszcze dobrze nie znamy, po to, żeby poznać ich i jeśli zaufamy Metallice, że skoro oni ich zaprosili, to z pewnością są to wartościowi artyści, których powinniśmy poznać. Jeszcze dodatkowa informacja, jeśli ktoś narzeka troszkę, bo te bilety nie były najtańsze na świecie na koncerty Metallica. Ale trudno się spodziewać, że będą najtańsze na świecie. Ale sprzedało się natychmiast, przynajmniej ta pierwsza transza, to jeszcze część z dochodów z tych koncertów idzie na cele charytatywne. I to na wspieranie społeczności lokalnej również na przykład. Także to jest o tyle ważna Czyli sprawa. Bardzo taka refleksja nad życiem, nad światem, nad kształtowaniem siebie i otoczenia, wpływem swoim na innych, taka kompleksowa, nie tylko muzycznie, ale też w tym postępowaniu wokół koncertów, w tym zapraszaniu tych młodszych. Okładka wiele mówi, okładka bardzo wskazuje, o czym jest ta płyta. Ale ja chciałem zrobić taki mały test, bo nie da się ukryć, że to jest niezwykle popularny zespół na świecie. Wiem się, że na palcach jednej ręki możemy policzyć te szczególnie metalowe zespoły, które mają taką popularność, no bo już nie mówię o artystach popowych. No więc zgadnij, ile odtworzeń w jednym z serwisów streamingowych ma przebój pod tytułem Enter Sandman. Zacznę od 798. Dodamy jeszcze 3 cyfry? Myślę, że spokojnie. To 968 dodamy jeszcze. Jeszcze 3? Możemy. 0,61. To podobno dodajemy jeszcze jedno, to będzie ponad miliard. miliard. To wszystko jest możliwe. Także nieźle, przyznasz, więc ja myślę, że przed naszym Narodowym już niedługo będzie tłum ludzi ustawiać się, czekając na koncert za rok. Natomiast mam nadzieję, że nie będą się powtarzały sytuacje, jakie miały miejsce podczas koncertów grupy Slipknot ostatnio w Australii, bo grupa Slipknot wiadomo, że ma zagorzałych fanów, chyba nawet silniejszych niż fani grupy Metallica, bo ja pamiętam kiedyś koncert londyński Slipknota, gdzie to miasto po prostu oszalało na punkcie właśnie tej formacji. I oni w tej chwili byli w Australii i musieli przerwać koncerty w trakcie, ponieważ fani chcieli tak dobrze obejrzeć sobie i tak dobrze słyszeć, że zaczęli wspinać się na kolumny głośnikowe. Na sam szczyt kolumn głośnikowych. Bardzo ryzykowne. Dosyć ryzykowne, niebezpieczne. Poza tym to i prąd, i wysokość. I można jeszcze ogłuchnąć przy okazji. W związku z tym zespół przerwał granie koncertów, żeby uspokoić wiernych fanów. No i jak już się uspokoili, to zagrali dalej. Miejmy nadzieję, że koncerty Metallica będą pełne entuzjazmu, ale bez tego rodzaju ekscesów będzie wszystko pięknie brzmiało. No i przypomnę, płyta nowa już 14 kwietnia i wtedy początek trasy koncertowej. Rozumiem, że czekasz do godziny 15, a o godzinie 15 zaczniesz odsłuchiwać, jeżeli będziesz miał... Ja mam taki plan, że rozkręcam głośniki w pokoju redakcyjnym na maksa, więc jeśli tutaj będzie nadawany serwis o tej 15, to będzie słychać z korytarza. Drodzy Państwo, czyli jeżeli tam coś będzie w tle, to znaczy, że tak miało być, to tak miało być. O godzinie 15 będzie można usłyszeć. Ale już od tej godziny 15 w górę to już wszyscy będą mogli sobie kliknąć i odsłuchać ten tytułowy utwór, singiel z najnowszej płyty. Rzeczywiście te tytuły, nie będę ich czytać, tych tytułów, które się pojawiają na tym albumie, są wiele mówiące i refleksyjne. Oczywiście tak ciemno refleksyjne, ale... Ale ja się przygotowałem, nie zauważyłaś, nawet jestem się skórzany w spodniach specjalnie na tę okoliczność. No cóż, kolor czarny i taka ekspresja, taka waleczna ekspresja jest po prostu naturalną częścią chyba heavy metalu. Jak najbardziej. Drodzy Państwo, pozostaje nam chyba posłuchać tego chyba najbardziej znanego utworu zespołu Metallica. Bardzo dziękuję. Z nami był Tomasz Żonta. Dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Konsekwentnie muzycznie jesteśmy w tej godzinie. Tomasz Miara w studio. Lista przebojów Trójki. Odwiedzając naszą internetową stronę, mogą Państwo sprawdzić, jak wyglądało 51. wydanie Listy Przebojów Trójki. Tu zobaczą Państwo 30 piosenek z zestawienia i 3 piosenki propozycje. Jeśli chodzi o zestawienie, to na miejscu 18 była Nirvana, Something in the Way, i to był awans o 5 pozycji. Brodka i jej Monika spadła o 2 miejsca, była na miejscu 17. Robisz mi dzikość serca bić, fabularne mocne, Monika. Gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu, ja i ty. Robisz mi dzikość serca bić, fabularne mocne, Monika. Aż 4 miejsca w dół zanotowała zjazd grupa Rammstein. Adie było na miejscu 16. Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Korzystając z wolnej chwili, może zechcą Państwo już zagłosować na swoich faworytów. Ulubione piosenki można popierać na dwa sposoby, albo używając naszej aplikacji, albo odwiedzając internetową stronę lpt.polskieradio.pl. Proszę głosować, a ja zapraszam Państwa na 52. wydanie listy w piątek od godziny 19. Lista przebojów Trójki. You off my mind, Lord knows I tried a million times, million times. Oh, oh, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied, your face on my ceiling, I fantasize. Oh, I can't control it, I can't control it, I can't control it. I try to replace it with city lights, I'll never escape it, I need the high. Oh, I can't control it, I can't control it. Oh, you keep making it harder to stay, but I still can't run away. I gotta know, why can't you just let me go? Program Trzeci Polskiego Radia. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells